Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Засуджаны на 4,5 гады зняволення, праваабаронца Алесь Бяляцкі накіраваны з Жодзінскага СІЗА ў Бабруйскую калонію. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка праваабаронцы Наталля Пінчук са спасылкай на адваката. Аднак блізкім пакуль невядома, ці даехаў Бяляцкі да Бабруйску, або яго этап яшчэ працягваецца. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі Бяляцкага вязнем сумлення. Ягонага вызвалення ад беларускіх уладаў патрабуюць ЗША і Еўразвяз. На міжнародным узроўні заклапочаныя і станам Сергея Каваленкі. Сёння зняволенне віцебскага актывіста прыўкрасіла адна падзея. Сергей зноў распісаўся са сваёй жонкай Аленай. Гэта іх паўторны шлюб пасля разводу. Перадае Браніслава Станкевіч. Алена Каваленко не бачила мужа з 12 студеня. Тады уже зняволеного у СІЗА опозиціонера судили по адміністраційній справі. Сергій Каваленко тримає голодовку, розпочатую ще 19 снежня. І жонка каже, що не могла стримати сліз, коли побачила, як благо Сергій виглядає. Внешний вигляд Сергія мене шокував. Я заплакала. У його на лице жовті пятна і обще істощення організму. Було видно, що йому вельми тяжко стояти і передвигатися. Его посадили, и речь у него была тихая и замедленная. У меня создалось впечатление, что ему трудно говорить. Поговорить мужу и жонце так и не дали. Супрацовник ЗАГСу Кастрычницкого района зарегистровал шлюб за несколько хвилинов. Сведками были супрацовники СИЗА. Алене Коваленце не удалось навод попросить, как Сергей спынил голодовку. У маленькой комнате метр на метр стояло 4 милицианта, и нам не давали размовлять. Ничего у меня не трималось ему сказать. Сразу после росписи нас разлучили, Сергея вывели под руки из комнаты, а меня вывели из помещения. Не пустили туда ни брата, ни сын со мной, хотел батьку побачить. Пришел наш сын, якому 7 лет исполнится у неделю. И он вельми хотел побачить статую, плакал, але не пустили его. И сын с братом чекали меня на улице. Мы успели обменяться лишь несколькими фразами. Сергей сказал, что продолжает голодать и плохо себя чувствует. Мне что там еще на кунг этого хотел сказать, все, она уже повели, я не пошла. По его состоянию я поняла, что ему нужна неотложная квалифицированная медицинская помощь в стационарных условиях. Тем не меньше, на наступном дне мая отбыться суд над витебским сябром консервативно-христианской партии БНФ. Супроть Сергея Коваленки инициирована криминальная справа по поводу артикулу 415 «Ухиление от отбывания покарания». Его виноватить у порушении режиму хатней химии, умовного покарания присутствия Женого у 2010 годе за бел червоно-белый стяг, вывешенный на городской новогодней елце. Опозиционер лечит криминальный переслед помстой за политичные погляды. Тому 19 снежня обвестил, что починая голодовку протесту. После 30 дней голодовки его начали кормить примусово. С 8 лютого он отмовился от примусового кормления и протягивая голодовать. Алена Коваленко кажет, что не уявляя, как муж вытримает суд. Это здек над человеком судить его таким станет. Больше я это нияк назвать не могу. Справу Сергія Каваленкі будзе разбіраць суддзя першамайскага райсуду Віцебску Алена Жук. Суд мае распачацца 21 лютага ў 10:30. Апазіцыянеру пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення. У Віцебску тым часам працягваюць з'яўляцца нацыянальныя сцягі і ўлёткі ў падтрымку Сергія Каваленкі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступіла з новай ініцыятывай пад назвай «Патрабуем адказаў». Актывісты кампаніі хочуць аб'яднаць грамадска-палітычных актывістаў, моладзевых і палітычных лідараў, якіх з дапамогай шантажу і запалохванняў завербаваў КДБ, і разам заклікаць вінаватых да адказнасці. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Координатор ініцыятывы Владимир Кумец 17 лютага накіраваў скаргу ў прокуратуру Менску. 23 верасня яго разам з братам падманам завабілі ў фрунзенскі РУС, ноч пратрымалі ў камеры, здымалі допыт на відэа, пагражалі, шантажавалі, што будуць праблемы ў брата. Пагадненне аб супрацы з КДБ ён напісаў пад прымусам. Былы студэнт інстытуту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі таксама хоча, каб прыцягнулі да адказнасці людзей, якія супраць яго волі пад пагрозамі, пад ціскам прымусілі подписать домову об супрацовництве с КДБ. 13 червеня Максима выкликали у КДБ, причем поведомили, что это будет профилактичная размова. На самом деле, это был 5-годинный допыт, расповел он. Шмат было погроз, але основно это были погрозы моей матери и сестры. Я был вымышлен написать погоднение о супрацовництве под конспиративной кличкой Хантер Томпсон. У подписки просто было небыто добровольное сотрудничество с КДБ, а яны уже мне сами пропоновали працу, починаючи от уступить у молодый фронт и изливать информацию оттуда, и до отправки меня в Польшу до Вячеслава Дзянова, как войти до его доверу, усталевать ему на ноутбук вирус, любым сродком вывести его в Украину, где белорусский КДБ мог бы его арештовать. Правооборонца и юрист Валентин Стефанович, что до перспективы этих скаргов, каже, тут узникает пытанне, што ёсць незаконная вярбоўка, таму што органы дзяржбяспекі маюць права супрацоўнічаць з грамадзянамі на добраахвотнай аснове. Калі не буду матываць тым, што яны змушаныя былі да гэтага шэрагам незаконных дзеянняў, як то запалохванне, катаванне, пагрозы носу сваякоў. Фармальна это нават калі яны там нешта падпісвалі, некія паперы, то это будзе выглядаць, што яны зрабілі гэта добраахвотна. Я думаю, што нашы органы, прокуратура наўрад ці будзе моцна разбірацца ў тых акалічнасцях, што маладых людзей справды схілілі. Мне падаецца, што шансаў на некае паўнавартаснае незалежнае расследаванне, якое правяла прокуратура, тут мінімальнае. Максім Чарняўскі, які вымушаны быў з'ехаць за мяжу, распавёў пра метады супрацоўнікаў КДБ. Калі адмаўляеш у вербоўцы, цябе пачынаюць пагражаць, табе могуць пасадзіць на хрэсціна, выкарыстоўваць нават фізічную моц. Гэта мяне бугае, таму што я гэта на ўласнай скуры адчуў. Я хачу, каб прывялі да адказнасці Дмітра Каламіца, які мне вербаваў, і Рамана Сівухіна. Праваабаронца, юрыст Валентин Стефанович, які сам не раз пісаў рэкамендацыі артыкулы на тэму, што рабіць, калі вас схіляюць супрацоўнічаць з органамі, кажа, трэба заўсёды памятаць, што любое супрацоўніцтва будуецца на добраахвотнай аснове. Калі жадання няма, не трэба падпісваць ніякія паперы. Ну, а калі такое зараз, таму што зразумела, што выкарыстоўваюць самыя розныя метады супрацоўніка камітэту дзяржбяспекі, і самае ідэальнае для іх гэта калі ёсць, так скажам, для што чапляць чалавек. Выпадак зайца, то проста красамоўніш. Чалавек скончыў жыццё самагубствам выніку такіх вот падыходаў камітэту дзяржбяспекі. Там былі падставы, чым яго шантажаваць, то тады, канешне, трэба агучваць гэта і рабіць гэта ўсё публічна. Таму што самае горшае – это пачаць гуляць па іх правілах. Гэта шлях дакладна ў агенты камітэта. Кампанія «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ведае прынамсі пра 5 выпадкаў прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні супрацы з КДБ недобраахвотнымі і нікчэмнымі. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Алесем Міхалевічам. Нагадаю, што ён вырваўся з турмы КДБ на волю таксама цаной падпіскі пра супрацоўніцтва, якую потым дэнансаваў. Міхалевіч сярод іншага выказаў меркаванне, што Саннікаў сёння з'яўляецца апазіцыйным палітыкам нумар адзін. Адказы Міхалевіча можна прачытаць на сайце «Свабода.орг», а заўтра гукавы запіс прагучыць у эфіры. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чаму БТ апалчылася на Польшу? Урокі польскай ці урокі нянавісці? Шпіёнаманія і выбары пад кантролем КДБ. Ці надоўга прадстаўнік МВФ пакідае Беларусь? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Ян Максімюк і былы кандыдат прэзідэнты Беларусі, былы палітвязень Алесь Міхалевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 18 лютага ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Працягваем праграму. Сімвалічны запуск новага энергаблоку Менскай ТЭЦ-5, што ў Пухавіцкім раёне, правёў сёння Александр Лукашэнка. Мадэрнізацыя гэтага прадпрыемства праходзіць з удзелам кітайскіх інвестараў. Кіраўнік Беларусі заявіў, што такія праекты будуць ладзіцца і надалей. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ-5 цалкам фінансуе Дзяржаўны банк Кітаю. Грошы ён выдаткаваў пад гарантыі ўраду Беларусі. Беларускі бок адзначае асаблівую фінансовую прывабнасць пазыкі – 260 мільёнаў еўра пад 6% гадавых на 12 год і з ільготным перыядам 3 гады. Каментуючы гэтыя лічбы для свабоды, былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч разважае. Услові ільготныя, 3 года плаціць не будзем 6%. Умовы умовы ільготныя. Тры першыя гады не будзем плаціць 6% гадавых. Для Беларусі гэта прымальна. Той жа расійскі Сбербанк даваў крэдыты пад 10-12% гадавых. Але тут усё пытанне, на якія мэты кітайцы даюць гэтыя грошы. Звычайна яны даюць грошы выключна на звязаныя крэдыты. То бок за гэтыя грошы купляецца толькі кітайскае абсталяванне. У Кітаю не возьмеш крэдыт, калі ты сам будзеш вырашаць, як лепей ім распараджацца. Таму гэтае пытанне цягне за сабой другое. А наколькі якаснае кітайскае абсталяванне? Ці не саступае яно, напрыклад, заходнееўрапейскаму, амерыканскаму альбо японскаму? І таму можна правесці мадэрнізацыю па-кітайску, а эфектыўнасць вытворчасці будзе нізкая. І яшчэ на адну рэч тут неабходна звярнуць увагу. Гэты крэдыт дзяржаўны. Выдаецца ён пад гарантыяй беларускага ўраду. А гэта азначае, што наш дзяржаўны доўг будзе павялічвацца. Модернизованным блоком совместно керуют специалисты двух краин – Беларуси и Китая. Тому и большинство надписов тут на трех мовах – китайской, российской и ангельской. А вот белорусской мовы нема. С этой нагоды старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов отзначая. По закону повинно быть на двух мовах державных, тут питанию нема. Вот. И что я мог бы править той фирме китайской, какая это робила, брать пыка с того китайского журналиста, який недавно взял по белорусскому интервью Лукашенко. Сегодня Александр Лукашенко заявіў, што бліжэйшым часам мае намер сустрэцца з кіраўніцтвам Кітаю, каб абмеркаваць чарговыя двухбаковыя праекты ў энергетычнай сферы. Чым даваць Еўропе грошы, не ведаючы, ці вярнуць цэны, давайце лепш укладаць іх у рэальныя справы, сказаў ён. Такі паварот ад Еўропы ў бок Кітаю палітолог Алес Лагвінец тлумачыць наступным чынам. Паколькі ўсё гэта адбываецца вельмі непразрыстым, непадкантрольным чынам, то мы да канца не можам зразумець, якія ўмовы тых ці іншых пагадненняў. І не за таму, мне падаецца, Лукашенко і кажа пра сваю неахвоту мець справы з Захадам, бо заходні бізнес усё-ткі дзейнічае паводле больш зразумелых і празрыстых правілаў. Што не скажаш пра бізнес расійскі альбо нават кітайскі, там вельмі шмат палітычных залежнасцяў. І таксама, я думаю, што для дасягнення геапалітычнага эфекту, як адна, так і другая краіна могуць пагаджацца, можа быць, на не зусім рынкавыя умовы супрацоўніцтва з беларускімі ўладамі. Мяркуе палітолог Алес Лагвінец. Праз хвіліну пра тое, чаму вяскоўцы і дачнікі Смалявіцкага раёну занепакоеныя іншым праектам кітайскага інвестара. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Алеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні. Супраца з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблёк Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе дзяржаўны банк Кітаю. На Меншчыне працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Раней «Свабода» паведамляла, што кітайскі інвестар заявіў пра намеры забудаваць да 2025 году 80 гектараў паблізу нацыянальнага аэрапорту «Менск-2». Людзі хвалююцца, што пад знос трапяць жылыя дамы, лецішчы, сады і прыватызаваныя зямельныя ўчасткі. Паведамляе корэспандэнт «Свабоды». Пасля таго, як грамадскі пратэст з дапамогай недзяржаўных СМІ атрымаў розгалас, у Смалявіцкі раён пачалі наведвацца чыноўнікі высокага рангу. У прыватнасці, на гэтым тыдні тут пабываў старшыня Менска аблвыканкаму Барыс Батура. На сустрэчы з ім гучалі такія маналёгі. Таму што ў нас час людзей ўжо ў бальніцы папалі. Да потому што я бы вас в бальніцу или ещё куда побесіл бы за то, што вы нагнетаеце ці страны. Што ты улыбаешся тут? Господин Батура, я не господин, я таварыш. мы проведем общественные слушания. Мы, наоборот, слушания. Как можем, успокаиваем народ. Кто? 30 садовых товариществ и 15 деревень. Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться? Не надо. Сносить никто ничего не будет. Меркование от встречи с керовником в области дачника тамтейшего товариства Реченька господара Леонида. Люди не верят, потому что это просто убаюкивание очередное. Это ничем не подкреплено. А все действия, которые происходят и производятся, они идут вразрез его заявлений. Господарыня Вероники так само застаются пытания. Ну, не знаю я, что там будет дальше и что такое эти общественные слухания, которые они собираются проводить. На гульную думку дачников чиновникам не удалось их переконать. Дачники мают намер и надалей протягивать борьбу за отмену решения теперешней улады разместить индустриальный парк у Смолевицким районе. Про конкретные керунки громадского протесту рассказывает громадский активист Юрий Ганчар. Это проблема такого неголосного принятия решения, якое закрывает лёс усей Беларуси, потребно вырашать усім белорусам. Тому мы подрихтовали это так письма, и сегодня завтра пошнется кампания уже по усей Беларуси. Мы вертаемся до людей, как яны проявили и выказали свою солидарность с гэтыми дашниками Смолявич и доказали уладе, что потребны открытые деяния и что яна повинна лечиться с мнением народа. А якая громадская организация берет на себе организационную працу? Мы будем сбирать у «Говори правду». Юрий Ганчар так само удокладнил, что у наступный понеделок, 20 лютого, у Смолявичах о 14 године плянуется встреча представников 30 садовых товариств и 15 тамтейших вёсок с депутатом Палаты представников Геннадием Демидчиком. З вами Радіо Свабода і яшчэ пра лёс аднаго будаўнічага праекту. Выгнаная з праекту «Мінск-Сіці» кампанія «Ітэра» абяцае выканаць свае абавязанні перад уласнікамі адносна ўжо пабудаваных аб'ектаў. Нагадаю, што 16 студзеня кіраўнік Беларусі разарваў дамову з міжнароднай групай кампаніі «Ітэра» на будоўлю дзелавога цэнтру «Мінск-Сіці». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. У московскім офісе «Ітэра» заяўляюць, што пакуль не будуць каментаваць сітуацыю. Прэс-сакратар кампаніі Александр Гарунов паведаміў корэспандэнту «Свабоды». Што касаецца ўжо пастойных аб'ектаў «Ітэра», безусловна, выкнута все абязательства перед пакупателямі. На пытанне, чаму дагэтуль няма іншых каментароў ад кампаніі, спадар Гарунов сказаў: «Мы в данном случае как бы сітуацыю выясняем, поэтому зачем нам преждевременно даваць какие-то каментарии, которые могут повлиять на ситуацию. Мы сейчас в этом не заинтересованы». Гарунов не абверг і не пацвердзіў інфармацыю пра тое, што саўладальнік кампаніі Ігар Макараў знаходзіцца ў Менску і нібыта спрабуе залагодзіць канфлікт. Ён таксама паведаміў, што «Ітэра» пакуль не мае дакументальнае пацвярджэння заяўленаму разрыву дамовы на будоўлю «Мінск-Сіці». Каментуючы сітуацыю, эканаміст Георгій Грыст лічыць рашэнне афіцыйнага Менску лагічным, і ён тут не кінуў бы камень у беларускі бок. Руководитель «Этеры» 3-4 месяца назад цитировал, что компания не выполняет свои обязательства подписанные. Керовник «Этера» 3-4 месяца тому констатовал, что компания не выполняет свои обязания. И он проводил объективную причину, на его погляд, это глобальный кризис, который закранул темлику и «Этера». Тут и белорусский бок довольно корректно поступил, бо керовник «Держава» еще месяц тому ставил задачу переглядеть и жестко подойти. И только через месяц такие воздействия. Я не думаю, что это выходит за правовые рамки. Гэта бізнес. Перазагрузка гэтай дамовы не адбылася, не ведзячы на тое, што выказвалася заклапочанасць на ўзроўні кіраўніка краіны. Тут вінаваты больш іншы бок, а не беларускі. Ці можа гэта неяк адбіцца на іміджы Беларусі, якой і так бракуе інвестараў? Спадар Грыц адхіляе такую магчымасць. Это не Балтика, это не другие проекты, это частная компания, тем более компания с достаточно специфической кредитной историей. И я думаю, что тут каких-то далеко идущих выводов вряд ли кто будет делать. Эканаміст Леонід Злотніков мяркуе, што інвестыцыйнаму рэйтынгу Беларусі і без гэтага прыкладу няма ўжо куды падаць. Такий низкий рейтинг нашей країни, то есть інвестори не вільні сюди йдуть, і вже нижей, ну, наверное, вже і не буде. Экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Лизавета Булатецкая означает, что по замороженным стане находятся и иншие инвестпроекты у Минску. Минск-Сити будет архисложный проект, потому что там огромное количество объектов, которые необходимо вынести для того, чтобы построить вот этот комплекс. А вы попробуйте, вот у нас надо снести 2 жилых дома, одноквартирных. И то у застройщика проблемы возникают. А здесь речь идет вообще о заводе, вынос аэропорта. Есть, получается, придет новый инвестор, и он все начнет с нуля. Московский политолог Андрей Суздальцев меркует, что Итера начала инвестовать в проект и тянула его реализацией, рассчитывая на измену ситуации в Беларуси. Не то, что изменится экономический климат. На тое, што памяняецца эканамічны клімат і, магчыма, разлічвала на змену рэжыму. У першым і другім варыянце цікавасць да Мінску буйных карпарацый усесветнага ўзроўню павінна была вырасці. Але гэтага не адбываецца, і справа пачала сыходзіць. Цяпер у вялікай ступені для Лукашэнкі паўстае пытанне прэстыжу. Магчыма, Лукашэнка знайшоў іншага інвестара, напрыклад, кітайскага, і Лукашэнка спяшаецца, каб не страціць іншага буйнага інвестара, таму прыбірае таго, які проста цягне час. Сказаў Андрэй Суздальцаў нашаму корэспандэнту. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўзнікаюць скандалы з будаўніцтвам замежнымі кампаніямі камерцыйных аб'ектаў. Апошнім часам адбыўся шэраг канфліктаў вакол рэалізацыі замежным капіталам камерцыйных праектаў. У чым іх прычына? Ці існуе механізм вырашэння гэтых канфліктаў? Да чаго вядзе непразрыстасць у выбары замежных кампаній? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч ўжо не працуе кіроўцам самазвалу. Аднак і іншай працы яму не прапаноўваюць. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук перакананы, што сітуацыя з ціскам на незалежны прафсаюз на «Граніце» справакаваная спецслужбамі. Падрабязнасці ў корэспандэнта «Свабоды» Паўла Константінава. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на «Граніце» Алег Стахаевіч абскарджвае ў абласны суд пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Тым часам тэрмін дзеяння часовага пасведчання скончыўся, і ён кіроўцам самазвалу працаваць ужо не можа. Спадара Стахаевіча паставілі перад фактам звальнення. Спецыяльна я ще ніхто не распісваўся, но ўжо сваім падзеннем через бухгалтерію приказ прайшоў. Спадар Стахаевіч напісаў заяву з просьбай перавесці яго на іншую працу. Але кажа, што мала шансаў, каб начальства пайшло на сустрач. Ніхто даже мне нічого не предлагал. Отпуск тоже подходил там насчет отпуска. Все там по графику. В понедельник был такой ажиотаж в больнице. Там знакомая говорит, в понедельник очень много людей проходило медкомиссию для устройства на границе. То есть у нас же там пятая линия открылась, да, и набирали. С тем, чтобы не дать мне вакансию, а не давай в быстром порядке заполнять эти все вакансии. То есть людей там брали, лишь бы взять. За сітуацыяй вакол магчымага звальнення Алега Стахаевіча пільна сочыць старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Спадар Ярашук перакананы, што сітуацыя з ціскам на незалежны прафсаюз на «Граніце», як і сітуацыя вакол звальнення Алега Стахаевіча, падаграецца спецслужбамі. А кіраўніцтва прадпрыемства, на думку спадара Ярашука, выконвае адпаведную замову. Кіраўніцтва прадпрыемства, на жаль, просто не задае намер адмаўляцца. Канешне, той кіраўніца, якой зараз там знаходзіцца, спадар Ярашукович, выконвае сябе абавязкі. Ён мае адпаведны нарад, таму што кожны працоўны дзень на «Граніце» пачынаецца з таго, што у кабінеце спадара Ярашуковіча знаходзяцца супрацоўнікі КДБ, якія выпрацоўваюцца адпаведную тактыку па знішчэнню незалежнага прафсаюза. Я яшчэ раз кажу, што ён бы уцягнуўся ў вельмі дурную гісторыю. Ну, гэта таксама і яго выбар, за які яму прыйдзецца ў свой час несці адказнасць. Распавёў прафсаюзны лідар. З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам. Товарищ Лукашиська Лидія Ярмошина лічить, що ніякої необхідності у зміненні виборчого закону в Білорусі тепер нема. Вибору у нас після 94-го нема, поки буде товариш главний начальник Білорусі у власті. Я уверений, як тільки уберуть главного Лукашиська, вас народ буде судити по самим строгим законам. Нікуди ви не убігите. Росія вас не пустить. Себе. Где вы рассчитываете спрятаться от народного суда? Выборы треба обязательно бойкотировать. То есть ложные. Коли у вас есть хоть миллиграмм совести, главное, лукашисты, вам треба немедленно убегать от ложной должности президента. Выборы прошедшие, вы их проиграли на 100%. И занимаете должность господина Некляева или Сальникова. Живе родная Беларусь. Почему вы не желаете видеть и слышать, что в Республике Беларусь разговаривали и разговаривают только на советском русском языке? Около 99% из проживающих граждан. Неужели вы даже этого не замечаете? С уважением, Виктор Бутович, Минск. Слухач казав, що живе припіваючи у теплі і мільйон получає. Казав за усіх. Є люди, ще які мерзнуть і не хапає на життя. Що це за мільйони, коли люди займають ночью очередь за пакет молока? 15% розбавлені водою. Ці мільйони треба давно викинути на свалку. Робить вид, що живемо лепше, ніж за усіх. І повинна церква допомагати людям, наприклад, політзаключеним. Коли назвати два слова «церковники» і «тюремщики», то бачно, що вони дуже похожі. Отримовується. Коли у них один корень, то церковники – це тюремщики протестних дум і помислів людей у громадстві при любой владі. Кажучи ніякую лаянку чи грубость або прокляття, ми не задумуємося над тим, що це може вернутися. Може вернутися нехайно зроблена праця. Одним словом, нам може вернутися усе, що ми робимо. Можуть вернутися і доброславенні, тому будемо більше живати доброславенні, чим прокляття. Положительне, отрицательне сальдо, рецесія, емісія. Мудрено для неэкономиста. Да и бог бы с ним, ведь сапоги должен точать сапожник. Если бы не завораживающие и уже понятные каждому слова. У нас достаточно золотовалютных запасов. Государство уверяет народ, идем правильным курсом. Золото навалом, будут стабильно повышаться пенсии и зарплаты, значит жить будем хорошо. А что еще надо рядовому гражданину, чтобы он и дальше голосовал за создателей этого блага? Правда, бывают шоковые ситуации с обвалом зайчика и скачком цен. Но птица Феникс государственная опять умиротворит народ сладкоголосым пением на непонятном заимственном языке. Смотришь, и вера в проводыра в нос возродилась. Чему я это? Сапожников у нас хватает, хлеб у них отбирать не будем. Но, может быть, есть смысл и народу, особенно накануне выборов, доносить ситуацию в экономике страны на простом, доступном каждому языке. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Аліса Беляцкага етапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергій Каваленка другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні супрацы з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаєвіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблёк Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе дзяржаўны банк Кітаю. Тым часам актывісты кампаніі ў абарону Менскага парку, дзе плануюць пабудаваць гатэль «Пекін», далей б'юць трывогу, незадаволеныя высечкай дрэў і стаўленнем да грамадскай думкі.